llegim a la premsa d'ahir divendres 11 d'abril de l'any 30 de l'era Orwell, la insoportable vacuidad del grafitero. Son pintamonas, mamarracheros y ensuciadores de paredes y trenes. Son emborronadores, manchadores y mancilladores. Son unos guarros que atentan contra el patrimonio de todos y saquean el bolsillo de los ciudadanos. Son ególatras, porque se limitan a repetir 10, 100 y 1000 veces su firma. Se creen artistas, porque se enfrentan a un lienzo en blanco y, salvo contadas excepciones, son meros copistas de sí mismos. Cada mañana llego a Palma en un tren que en su frecuencia ha sido víctima de un atraco a spray armado. Su botín del año pasado fueron los 109.000 euros que costó repintar los convoyes. Apenas atravesando el torrente Gros, me saludan, iba a escribir, me insultan. NAC, MRV y MOPT, entre otros. Son atracadores del dinero de todos, apropiadores indebidos de espacios públicos y diseñadores sin concurrencia de la imagen de la ciudad. Se creen la vanguardia de la vanguardia, pero en sus trazos no hay rastro de originalidad. Al llegar a Son Fuster descubro que ni siquiera respetan la obra de uno de los suyos, este sí, artista de verdad, que estimulaba la sonrisa de los viajeros con una inmensa cordillera de turgentes pechos femeninos. Putz, Aonar, Finas, Kurt, Trece y Katz se han adueñado de las paredes. En cuanto el tren sumerge en las profundidades de Yassine Verdaguer, se presentan Aver, Coas, Mika, Saokt o Ekt. El alfabeto sin orden. Esta es su originalidad. Seguim llegint el mateix diari. Algunos han prosperado, son artistas y decoran de forma remunerada los cierres de las tiendas con el objetivo, a veces en vano, de evitar a los mamarracheros. Otros son detenidos y llevados ante la justicia. Uno de ellos salvó la situación con una multa de 2.000 euros porque sus padres estaban en paro. Un juez de Madrid ha prohibido a varios grafiteros que se acerquen a menos de 200 metros de cualquier instalación ferroviaria. Y continúa, el mejor castigo sería obligarles a repintar un tren o un muro de los que han emborronado. Lo ideal sería que los auténticos artistas utilizaran paredes grises no para firmarlas, sino para decorarlas. Si así fuera, incluso habría que pagarles, como han hecho en Calviá. Beat Street, the king of the beat, you see you rocking that beat from across the street. And Beat Street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Can express a thousand words to describe all the beauty of life you give. And if the world was yours to do over, I know you'd paint a better place to live, where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony, and where murals stand on walls so grand as far as the eyes are able to see. Ha, I never knew art till I saw your face, and there'll never be one to take your place, 'cause each and every time you touch a spray paint can, Michelangelo's soul controls your hands. Then serenades of blue and red, and the beauty of the rainbow fills your head. Crescendo colors playing tune. Man, why oh why'd you have to die so soon? Ashes to ashes and dust to dust, where the good die young is all thy must. 'Cause as life must live, death must die, and the tears shall fall from the living eye. The teardrops fall for the state of mind of the beautiful lady that you left behind, in love and alone, but now you're dead, and she still can't get you out of her head. More tears fall for all you've done, trying to be a good father to your only son. But now who's gonna make sure that he's fed? Put a shirt on his back and a roof overhead. Escoltes com cada setmana entre les 5 i les 7, 1984, també disponible a Titoeta Ràdio, en diferit al llarg de la setmana i a través dels podcasts i a través de Ràdio Bronca Barcelona, al 104.5 de la FM i a través de radiobronca.info. I com no, també saludam els oients de Ràdio 77, la ràdio lliure de Palma. I tornant al tema de la insoportable vacuïtat del grafitero, des d'aquí i amb tot el respecte cap a l'opinió d'en Joan Riera i la seva columna Satorreta, des de la que ens sedueix amb la seva dialèctica urbanita, volem afegir que, com molt d'altres ciutadans, ell no ha entès una forma d'expressió espontània que tenim els éssers humans des dels temps d'Altamira. I ben segur que en aquell temps, igual que el maig que el maig francès o el diumenge passat a la via de cintura de Palma, molts pensaven allò que vares deixar escrit a Diario de Mallorca el passat divendres 11 de març. Des del nostre humil punt de vista, no heu entès res. Per nostre punt de vista, com vos deim, mesclau ous i cargols, i només valoreu aquesta forma d'expressió amb paràmetres tan subjectius com la seva originalitat o qualitat artística, o, per què no dir-ho, des dels bons costums tan propers a la ciutadanisme conservador. Mira, Joan, sovint són els mateixos grafiters que fan un tag, un mural, un grafit o il·lustren una barrera. Des de 1984 també compartim amb tu la idea d'oferir-los espais grisos perquè els omplin de color. Però quins són els autèntics artistes? I pitjor encara, qui els tria? No penses, Joan, que Ventura hauria de primar la teràpia expressiva de l'individu enfront de les suposades qualitats artístiques? Per a nosaltres, els ególatres elevats al cub són els opis i les tanques publicitàries que envaeixen cada cop d'ull que volem donar a la terra que recorrem. nosaltres també te recomanaríem, Joan, visualitzar la pel·lícula Beat Street, de la qual ara estem escoltant la banda sonora. Però bueno, tampoc cal anar-se'n tant enfora. El mateix dia 11, per exemple, divendres 11 d'abril, se projectava al nou local de Cenetec, que no està molt enfora de la redacció de Diari de Mallorca, el documental Exit Through the Gift Shop, del pintamones i aspirant artista conegut com a Banksy. No sé si hauries xerrat, has sentit a xerrar amb Banksy, però crec que hauries. Aquest documental, per cert, va ser nominat pels Oscars com a millor documental a l'any 2011, precisament gràcies a la seva reflexió sobre el mercantilisme de l'art en aquests dies que corren. A la darrera edició, per cert, de la publicació periòdica La Directa, que necessita tot el nostre recolzament, li dediquen al món del grafiti a Barcelona i, a més, afegeixen un extens reportatge al seu interior. Com veus, no cal gratar massa per trobar documentació sobre un moviment que va més enllà d'embrutar parets. Però bueno, jo te recomanaria, Joan, que de cara al teu proper article, pues, oferir-li una entrevista a un d'aquests pintors grafiters i demanar-li sabent què li passa pel cap i què és, quines necessitats tenen. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Bones tardes, estem a 1984 com quasi cada dissabte en directe des de titoieta.cat i a través del 108 de la FM. Bones tardes als nostres col·laboradors. Shaquín, buenas tardes, te veo por allí, luego te encenderé el micrófono. Jota, buenas tardes. Buenas tardes. Ja un habitual a primera hora del 1984, eh? Bueno, fins que m'engigueu. Bueno, encara falta. Hem començat el programa d'avui escoltant, a part de Beat Street i sentint el text d'en Joan Riera, que des d'aquí tot el carinyo, està molt bé que xerri de graffiti, però bueno. Hem escoltat una banda de Malmö, de Suècia. Tremendo. Se fan dir Harda Tide, Temps Fotuts, i el seu LP que hem escoltat se fa dir Scandinavian Insanity. Malaltia escandinava, algo així. Això ha estat editat a través del segell de Bremen, La Família, un segell que des d'aquí estimem molt, i ja ens agradaria que aquest any vinguessin aquest grup a tocar a Mallorca, Harda Tide. Hem escoltat la cançó que obrien, amb la que obrien el disco Bull City Crime Shit. I pels amants del graffiti, recomanar-vos aquest disco perquè, a més de ser excepcionalment bo dins el gènere del hardcore, segons el nostre punt de vista, inclou tot una revista, tot color, papel satinado, amb moltes fotografies de grafitis, doncs sembla que per lo menos algun dels membres és molt aficionat a embrutar trens o a decorar-los segons se vagi, i és que si hagués més facilitat segurament no haurien d'actuar en la clandestinitat, no? I podrien pintar altres racons, però això ja és un altre programa. I després hem escoltat una cançó de la del teu baúl, Jota. Sí, també d'una altra banda sueca. Molt propera. No sé si molt propera, no, perquè no sé molt de geografia de Suècia. Però bé, sí que és tremenda també, com l'altra. No sé què d'on donen els suecs, que tant sigui... Snuts, tabac d'aquest ple de petroli. Bueno, no ho sé. Bé, eren els Victims de seu LP Never Ending Lasting, i hem escoltat el tema My Revolution. I si vols, ara poden seguir amb un grup de New Jersey, un grup molt poc conegut, se diu un Estet. És bastant raro. Tenen una cara molt hardcore, de l'època del 86, i la segona cara és molt rock'n'rollera. I si t'apareix, escoltaran de la cara més hardcore, evidentment. No saps de tant de què fan sèrio, perquè tenen per mi les lletres són un poc... Cafres. No, de desbaràs, no sé. De me cepillo los dientes cada mañana y... Podria ser pitjor. Sí, ja. Avui de Larry, gràcies. Ken Kolaix. Ho heu passat, eh? Aneu massa davant. Ma mare? Jo crec que ara... Sí. Hello, my name is MJ Patton, and I'm here on the lovely campus of Kane College in lovely Union, New Jersey, talking to a few members of the band called Steps on why they attend Kane College. Brian, why do you attend Kane College? I go because I have chosen to broaden my educational horizons in the field of business management science, to be specific, Mike, and one day I wish to own a Carville franchise. I see. And you, Frank? Well, there seems to be a wide range of academic studies offered, and especially the School of Business seems quite adequate to suit my needs, and no other college would accept me, Mike. Okay. And you, Wayne, why do you attend Kane College? I don't. Woke up this morning, got my feet out of bed. Went to the bathroom to wash my sleepy head. Ran to the kitchen for a bite to eat. Back to the bathroom to brush my teeth. Got my books together for the day's class. Started the car up to drive to the campus. Kangaroo! Doncs el mateix diari del que xerràvem al començament, que podria ser qualsevol perquè s'assemblen tant els uns dels altres, hem fet un recull de titulares perquè no cal anar molt més enllà, no? I ens han cridat molt l'atenció titulares com, per exemple, el que diu el PP està a merced d'un ataque de cuernos. La pàgina següent diu «Los dueños del yate Fortuna tienen 5 ofertas para su adquisición». Mientras en una otra página, el excontable de Unión Mallorquina denuncia al exdirector de IB3 por una agresión. Un tal Ramón Tamanes, conegut per ser catedràtic d'estructura econòmica, aboga perquè se debería suspender transitoriamente el salario mínimo entre los jóvenes de 16 a 25 años. Mientras, a poques pàgines més enllà, Matas fue condenado por dar un trato de favor al periodista Antonio Alemany a la hora de recibir subvenciones públicas. A la pàgina número 11 imputen a la regidora del PP Irene San Gil en el caso del amaño de oposiciones. El conseller Sanceloni niega irregularidades en los contratos denunciados por el SATSE. Los artistas callejeros reclaman que sus actividades estén sujetas a licencia. La policía local reforzará la vigilancia en el centro histórico. I perlitas d'aquest calibre. Però bueno, aquesta és molt bona. Detenido por falsas amenazas de bomba en las catedrales de Palma y otras ciudades. Tota la nostra solidaritat perquè ja li val. Rescatan un tripulante de una lancha en llamas en el Toro. Otros 4 arrestados por un alijo de 3 kilos de cocaína en Palma. Aquesta és la millor. Intervienen en Manacor 64 kilos de ajos. Una furgoneta sale despedida de un tráiler y cae sobre otro vehículo. El Supremo ratifica 6 años de cárcel a un guardia civil por narcotráfico en Mahono. Un menor y un joven detenidos por robar en un comercio del centro. Y bueno, por no charrarvos de Bárcenas, los ocupas del siglo XXI de Andalucía, captan otra señal acústica en el área de búsqueda del avión. I, però bueno, la secció de cultura jo crec que és la més interessant, on hi ha ecos de societat. Nacho Duato, haciendo de Albert Pla, diu «De haberme quedado en España estaría bastante jodido, sin un duro y no sabiendo muy bien qué hacer». Mentre, de vora, el DJ Kiko Rivera ens comenta «Me cae muy bien el rey, soy del PP». Menos mal que en Estrella Morente ens comenta que un pueblo sin cultura es un país perdido. Domus Aurea, Federis Arca, Refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum. Vamos, mi gente, no te... Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore. Activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. Permanente unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un ochote. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Una entrevista en casete teníamos grabando, de muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Què escoltàvem, Jota? Hombre, és la primera banda que va practicar ska hardcore. Inconfundiblement és Cordato, no? No, però és la primera banda que va practicar ska hardcore. El de Jami d'Escariote, eh? Ah? No és Cordato, ho diu un ben clar a la lletra. Però no queda cap testimoni d'aquesta banda. Bueno. A no ser que des del baúl de Raúl nos hablen de la família Iscariote. Pues que t'ho digui ell. Raúl, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿dónde estás? Que se te oye un poco lejos, ¿eh? estoy, pues mira, pues ahora saliendo justamente de Nia y en medio del mar, pasando unas vacaciones en el mar como la famosa serie. Oye, y cuéntanos, Raúl, ¿cómo es que no estás hoy en directo en la radio con nosotros y que te hemos enviado de corresponsal? Pues mira, aquí hace un clima más o menos, pues, agradable, un poco ventoso, pero está muy bien. Oye, Raúl, hemos traído un especialista en fútbol americano gallego que te va a hacer un par de preguntas sobre los voltos para saber cómo ha ido el partido esta mañana. Te presentamos a Chaquín, Raúl del baúl. Ok, ¿qué tal, Chaquín? Yo soy Raúl. Hola, ¿qué tal, Chaquín? Digo, perdón, ver, si Chaquín soy yo, tú, Chaquín. Le oigo flojo a él. ¿Qué tal, Raúl? ¿Raúl? Sí, sí. ¿Oyes a Chaquín? Sí, lo oigo muy flojito, pero le escucho algo. Bueno, si estamos... se acerca el micrófono, a lo mejor lo escucharé mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido a los Voltors hoy? ¿Le ha ido bien? Pues hoy nos ha ido bastante bien. Hemos ganado un partido que hemos empezado, pues hemos arrancado cojonudo. Después hemos justamente, pues, poco como que nos hemos agachado, pero bueno, vamos a sacar siempre pues nuestro ímpetu, nuestro espíritu hasta el final. Y nada, hasta la victoria que era merecida y se la queríamos dedicar justamente también pues a gente que no ha podido venir a este partido y gente que ha participado mucho en bueno, este equipo. Y seguramente que con vosotros no fue... A una persona que hace poco nos ha dejado y participó bastante en el equipo cuando estábamos en la división de dos. Bueno, seguramente que con vosotros no juega Peyton Manning ni Russell Wilson. Te oigo muy flojo. Si me puedes comentar lo que vas diciendo tú, te lo agradecería mucho mejor. Bueno, simplemente quería saber si hubo algún touchdown o solamente fueron field goals. Sí, no, ha habido los cuatro total. Hemos quedado, el resultado final ha sido 25-6 y nada, hemos quedado invictos, 6 partidos de 6. Importante. Eso es importante. Eso es importante. ¿Eh? Que eso es muy importante, sí, es muy importante, sí, lo de los touchdowns. Un saludo de aquí, está aquí. Vale, un abrazo, señor Raúl del baúl. Un abrazo. Raúl, bueno, sabemos dime, que dime. Tenemos aquí una canción preparada en la recámara desde tu baúl. Okay. Y bueno, es la canción que tú has elegido para continuar un poco con tu línea. ¿A quién quieres dedicar esta canción de Plasmatics de Damned? Hombre, pues esta canción de Plasmatics, aparte de justamente poder recordar que hace 16 años pues murió trágicamente su cantante y fundadora, que era Wendy Williams, murió porque se suicidó y dejó una nota escrita de que ya no quería estar más en este mundo, que ya había hecho todo lo que más o menos correspondía, ¿no?, en esta vida. Y esta canción aparte, pues se la quería dedicar pues a este amigo que hace poco falleció, que era nuestro gran amigo Pilot, hermano de Bull. Gran persona conocida por Carrayada, Inca, bueno, yo creo que por gran parte de Mallorca, y bueno, y más porque justamente lo conocíamos bastante, mucha gente que hemos estado pues saliendo con él mucho de marcha, haciendo buenas juergas, y mira, esté donde esté, seguramente que estará él muy animado con gente que también pues nos dejó hace un par de, también un par de meses, un par de años, y seguramente que estarán corriendo una juerga pues grandísima a base de rock and roll y tal. Aquí os dejo mi señal, Plasmatics, con la canción Damned, y que la disfrutéis todos musicalmente. Enhorabuena a los Voltors y buen viaje de vuelta a casa, Raúl. Pues muchas gracias a vosotros. Ya dentro de poco voy a seguramente que perder la conexión, pero bueno, la semana que viene haremos un programa cojonudo, seguramente que recordando buenos grupos del ayer, del hoy y del mañana. Muchas desde gracias, aquí, Raúl. Os mando un gran saludo y bueno, dentro de poco nos vemos. Gracias. We'll be right back. cançó la que ha triat en Raül avui pel seu baúl, encara que no siguin nosaltres, de Plasmatics amb Wendy William, Descansi en Pau, una vegetariana de pro. I aquesta cançó, que si no m'equivoco és d'una peli, no? Te sona a tu, Jota? No ho sé. No te puc dir fer així. El que sí que te puc dir que era molt contradictori de Wendy Williams, perquè tots els seus shows, els seus videoclips eren molt autodestructius i després ella realment era més quilmada, molt vegetariana, quilmada, fins al final que sí que va ser autodestructiva. Lo que xerràvem, és el que xerràvem fa una estona, que de vegades som contradictoris, no? Bueno. Pues d'aquí, si t'assembla, Jota, anem a ficar mà de baúl. I se m'ha acudit una cosa que fan altres programes de ràdio, que és un recurs suggerent i que, per alguna cosa, no funciona i ho podem dur al nostre terreny, que és comparar un mateix tema interpretat per dues mateixes dues diferents bandes. I la que hem triada en aquesta setmana és una banda japonesa. No sé si la coneixes, se fan dir Crow, Corb. No. És una de les bandes que ha hagut a la darrera dècada més impressionant des d'aquella illa. És un single espectacular de Prank Records, és... no record l'any, però crec que és de les seves 30 i pico a referència, i on apareixen, si no m'equivoc, 4 o 5 cançons, molt recomanat. Crec que en aquesta banda trobam a qualque membre dels mítics Gizm. O sigui que anem a recuperar aquest single, que és en vinil de color transparent, que sempre és una cosa que guapa de dir, i anem a escoltar la cançó. Quina cançó? Pues anem a veure si m'ho dius després d'escoltar-la. We'll be right back. de construcció musical de la mà dels japonesos Crow, fent aquesta versió de... De Mavics, molt bé, Jota. Una banda britànica de com en la primera meitat dels anys 80. Que sí, va... a principis de 80. Van començar a afegir-li un to molt fosc al hardcore punk, no? Hauria tingut que Buda fa dues setmanes en Sol Maresme, els Amèvits. Sí, tenen un punt de semblança. Recordant la seva discografia, el seu LP Arise, de 1985, publicat per Alternative Tentacles i reeditat pel mateix segell. Després, el 87, Monolith, de Heavy Metal Records, i també l'any 2011, Sonic Mass, de Easy Auction and Amavix Records. I escoltàvem el tema Sanctuary, del seu 12 pulgades, amb Spider Leg Records, l'any 1984, el seu segon EP, després d'un primer 7 pulgades de l'any 82, titulat Who's the Enemy, amb el mateix segell. I recordar que l'any 2010 també van publicar un 12 pulgades, també en CD, titulat Redux amb Profane Existence. Però aquests que escoltam ara mateix són, segueixen sent Crow, aquest single del que vos xerraven, sense títol. Per lo menos s'han dignat a posar amb cal·ligrafia latina el títol del disco, perquè sovint aquestes bandes japoneses amb els seus signos no hi ha manera de xifrar res. Seguiu escoltant 1984, són 15 minuts per les 6, però mos pots escoltar en diferido a través dels podcasts o a través de Ràdio Bronca Barcelona. Si te sembla, escoltam la cançó de Mavics, Sanctuary, la cançó original de l'any 1984, i que torna a estar disponible de la mà de també Alternative Tentacles, el segell de San Francisco, que uns anys enrere va reeditar No Sanctuary, un LP que amb el subtítol de Spiegelberg Recording, que deuen ser els singles, aquest 7 pulgades Who's the Enemy del 82 i el 12 pulgades del 84, No Sanctuary. Escoltam la cançó una altra vegada, Sanctuary. We'll be right back. un poc més foscos, sí que són els Amèrics originals. Des d'aquí han estat tocant, crec que els darrers anys han fet alguna aparició. Pot ser, no ho he seguit. No. Is your cup of tea? O is your cup of tea? Or not? No sé, és, cup of tea. T'agraden els Amèrics? Sí. Bueno. Però ja és un poc massa feixuc. Sí? M'agraden una estona. Ai. De fet, tenia Sarrais i ja no el tinc. Jope. I què tens aquí al punt de sortida del nostre plat des de Titoeta Ràdio? Una cosa que no coneixes, això m'ho digueres la setmana passada. Amen. Que són els Fals Profets, el manco, el vinil, no l'havia vist mai, que és el seu primer LP, el Virus 48, Alternative Tentacle, en xerrant de virus. És un grup que ja el vaig conèixer perquè sortia a la famosa recopilació New York Trash. Ah, sí, que mítica, de Roy Tapes. Sí, ja la tenc en tape. Casset. Joder. I té molt que veure que ja me tiràs cap en el punk, aquesta cinta. Però bueno, si t'apareix... Quines cançons escoltarem? Sí, el que no me'n recordo, el Mental Ghetto, per exemple. Continuau aquí a 1984 i tenim a l'altre costat de la línia en Carles Gott. Ens sents correctament? Sí, sí, te sent. Hola, bones tardes, sí, Carles. Bona. Hem obert la caixa de trons del Burofax aquí a Titoeta Ràdio per contactar amb tu, perquè segons tenim entès, a partir de 10 minuts, si ens senten en directe, començarà a les 6 en punt de 0 baixa d'avui, dia 12 d'abril, la Gutter Night al bar TNT de Palma. Estem equivocats? No ho estàu. Estàu... A veure. El que disposam de poca informació. Sabem que hi ha una festa que se diu Gutter Fest el mes de maig a Barcelona i relacionam bueno, una festa de còmic, una festa de la il·lustració, igual que la d'avui a 0 baixa. Pot ser? Sí, sí. Bé, més que còmic i il·lustració, o sigui, és d'autoedició, i d'autoedició gràfica i sonora. Els Gutter és així de penya que s'autoedita. Hi ha molt de còmic, però també fan fines de molt de tipus i molta música, també. I segons tenim entès, a Barcelona ja fa un parell d'anys que se fa aquesta trobada? No, realment l'any passat se va fer la primera edició i ara estem preparant la segona. I bueno, bé... Va ser bastant gran. No sé, feia molta falta. Feia molt de temps que faltava ja a Barcelona que se muntés un festival així. I bueno, sí, ja en dues... Bé, en una edició ja està consagrat així, com que bé, se farà tots els anys i... Ja, sí, tothom l'espera. I sembla ser que serà entorn al 10 de maig. Sí, seran dia 9 i 10 de maig. A Barcelona. A Poblenou. A quin lloc, en concret? A un lloc que es diu l'Hangar. És un... Sí, a l'Hangar. Està a Poblenou, a prop de Glòries. I tu que estàs a Caballo, com que se diu a nosaltres que te coneixem un poc, entre Barcelona i aquí la teva terra, Mallorca, estàs pues animat sí. A fer com una prefesta de presentació, no? Una Gutter Night al bar TNT a partir de les 6 d'avui a 0 baixa. Pues sí, sí. Bé, com que ja t'he dit, o sigui, a Mallorca tampoc se fa moltes coses d'aquest tipus, i en Pablo, que és el meu soci, i jo, que estem tots a l'organització dels Gutter, doncs volíem també d'un poc d'això cap aquí. I també, pues, jo què sé, obrir un poc Suposo que des de gent també, si després la gent s'anima i també cap a Barcelona, o bueno, si se muntaran més coses així a Mallorca. Conta-mos què se trobarà avui la gent que se presenti en directe d'aquí 10 minuts al bar TNT de vora dels Molins del carrer Indústria Palma. Pues bé, ara ja estem muntant les paradetes, hi haurà fanzines i serigrafia de meves, d'en Pablo Taladro, del nostre col·lectiu, Bosta, i de Nata, un lot molt majo que ha vengut, que edita amb Esteneo, que té unes edicions molt currades, jo estic flipant ara veient-les. I, bueno, bàsicament fanzines, còmics, i després de les 8 passarem una sèrie de curtmetratges que se varen emetre en el darrer Guter. Curtmetratges d'animació. I bueno, i després ja més tard, a partir de les 10 o a les 11, pues, musiqueta i guateque. Que bé. Jope, pues menos mal que estàveu aquí dinamitzant. També sabem que tenies la mà ficades a una trobada semblant que va haver l'estiu passat a sa possessió i de la que van xerrar aquí al programa, el verí a la sang, no? Ah, sí, el verí a la sang, sí, sí. Vendria a ser una mica aquest esperit, no? Sí, sí, és bàsicament això, l'esperit de l'autorició, de la gent que, bueno, que tenen moltes coses a dir, tenen moltes ganes de donar sortides en els còmics que fan, en les il·lustracions que fan, i la millor manera que tenen de fer-ho és ells mateixos, no? L'esperit do it yourself. Moltes gràcies, Carles. Ei, què t'assembla si un dia, ara que estàs per Mallorca, ens vens a xerrar de les feines en les que estàs submergit? Pues claro, a mi m'encantaria. Pues quan vulguis, ja ho saps. Vinga, perfecte. Et xerram. Bueno, moltes gràcies i que vagi molt bé. Esperem veure'ns d'aquí una estoneta. Vinga, jo. M'ha passat. Vale, salut, Carles. Gràcies. I Guterfest, ja ho sabeu, a partir de les 6 de l'hora baixa, si ens escoltes en directe, al bar TNT de Palma, de vora els Molins, una trobada de fanzines i il·lustracions do it yourself. Vértigo, una banda, pues, nòmada, però que igualment la seva base, crec que a Barcelona, escoltàvem la cançó Caer, la darrera de les 6 que van publicar amb un casset entre el mes de desembre del 2013 i gener del 2014, un casset d'aquest de 3 eurillos. Dir-vos que aquesta banda, Vértigo, va estar tocant ahir divendres 11 d'abril a Saragossa i que avui dissabte estiran a Madrid a La Faena, juntament amb Obediencia, un grup que escoltarem a continuació, i bueno, que estan de gira. Passaran per León el dia 14, per Gijón el 15, a Bilbao estaran el dia 17 d'abril, a Eibar el dia 18 d'abril i a Zarauz el dia 9 d'abril. També ens informen via Burofax, dir-vos que en Lechon, el nostre estimat col·laborador del 1984, el padrino de los monjos, ens informa a través d'un burofax i mos diu lo següent. Muy buenas, os quería comentar que en estos días estará listo la mutación de Abulia Cine en un nuevo artefacto que se llama Ataque de Nervios. Nueva ciudad, nueva etapa, esta vez acompañados de Nagore, que se embarca conmigo en esta fantástica aventura, dándole, para mi opinión, una riqueza más intelectual, elegancia y un enfoque a otros temas fuera de la música, pero vinculados a nuestra forma de pensar y de vivir el punk. Os indico más abajo las fechas donde estaremos Vértigo, por si coincide que pasamos por tu ciudad y te apetece ayudarnos pillando algunas copias, tanto para uso personal como para distribuir. Bueno... continuem amb Obediencia, una banda amb la que estan tocant Vértigo aquesta nit a Madrid, a La Faena, i ens arriba també a través de Solo para Punks un 7 pulgades ben nou d'aquesta banda que escoltava en programes enrere i que va publicar un tema al recopilatori Sounds d'Alarms de Maximum Rock and Roll. I dir-vos que aquesta banda de Madrid ha publicat aquest 7 pulgades titulat El Ángel Exterminador. Escoltam la cançó El Principio del Fin. Estàvem a Obediencia des de Madrid amb aquest 7 pulgades titulat El Ángel Exterminador i la cançó que el tancava la cara B amb la cançó El Principio del Fin. Però una altra cosa que comença al principi del fin és la lluita que tenen els mestres i tota la societat aquí a les Balears amb el tema de l'educació i la implantació de les reformes educatives. Avui, com molt de vosaltres ja sabreu, tenia lloc una marxa per l'educació que a partir del Reguer cap a Palma i que ha de tenir lloc al seu fi d'aquí a ben poc. Tenim a l'altre costat del telèfon a un membre d'un dels col·lectius de l'Assemblea de Docents. Encens, Iñaki? Bones tardes. Perfectament, perfectament. Bones tardes. Hola, bones tardes, Iñaki. Com estàs? Molt bé, molt bé. Ara, mira, ara mateix entrant a Jacint Verdaguer, ja a prop del Parc de les Estacions de Palma. Que bé, sabíem que estaries ficat a l'ajo i hem pensat que ja que no podíem estar amb vosaltres caminant fent aquestes passes per l'educació, ens podíeu contar què tal havia anat. Heu partit de bon d'Inca? Avui hem partit a les 10 del matí de l'Institut Berenguer de Noia d'Inca, entres a tot el poble d'Inca i en seguit així per la carretera vea de Palma Inca, fent marxa per Binissalem, Consell, Santa Maria, on hem dinat, llavors per Figueral de Marratxí, el pont d'Inca i ara ja arribant a Palma. Aleshores, a les 10 del matí s'havia rebentat ja la previsió de participants, més d'un milenar, però sense exageracions, molta, molta de gent. Ara, s'havia d'inscriure, aquí hi ha més del doble o del triple de gent inscrita, saps? Estem ocupant, carrils sencers de carrera O. Llavors, molta, molta de gent, superades les previsions. En el pont del tren de Palma, que és on comença la següent etapa, hem vist fotos i ens han cridat la gent, hi ha tanta o més gent com aquí, i això és un èxit de convocatòria, en aquest conflicte que és de llarga durada, que el govern dels Illes Balears i la Conselleria d'Educació estan intentant desgastar-nos, i avui està una altra mostra de força de la comunitat educativa, de compromís, i que aquest conflicte l'aguantarem fins que se solucioni. Moltes gràcies, Iñaki. I per fer-ho tot un poc més clar, ens faries 5 cèntims de quines són les reivindicacions des de l'Assemblea de Docents? Bé, nosaltres tenim 10 punts de reivindicació, que els resumirem un poc, no? Tenen a veure amb qüestions professionals, educatives o socials. Nosaltres vam partir molt fort en la lluita contra el trilingüisme, perquè és una estafa, perquè no ha estat desenvolupat en segons el que interessa de criteris pedagògics, sinó ha estat d'interès personal dels que manen per fer la propaganda. Llavors, també una reivindicació que també varen fer forta en aquest moment eren els expedients dels directors de Mahó, perquè han estat expedientats per la seva actitud contrària a les directrius de la Conselleria sense fer cap cosa que estigués en contra de la llei. I llavors n'hi ha tot el seguit de reivindicar millors ràtios, menys alumnes per classe, reivindicar també substitucions immediates dels professors quan estan de baixa, reivindicant també quan fem una baixa ens paguin el salari que toca, els complements salarials també van reivindicant, també demanant que hi hagi beques de menjador i de transport per ser lots, el col·lectiu d'interins, el col·lectiu de mestres de la concertada són els més precaris i també reivindicant que tornin que la Conselleria compleixi els convenis que té amb la concertada i que torni a pagar més els d'estiu com pagava en el seu temps als interins de llarga durada i tota una sèrie de reivindicacions d'aquest caire. I, per suport, la fi dels atacs a la llengua catalana que estan produint aquí descaradament d'un govern que governa en matèria educativa els dictats de l'extrema dreta, del Tricolor Balear, i, és això. Moltes gràcies, Iñaki, i seguiu endavant, que la vostra lluita és la nostra. No aturarem de fer passes per l'educació. Vinga, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Thank you. Hem escoltat a Ninyak Eckhart, un dels membres de l'Assemblea de Docents, com qualsevol altre podria ser que fos en aquesta marxa per l'educació, fent passes per l'educació. Ara mateix al Born de Palma, la nostra recomanació és, si ens escoltes en directe, pues, dirigir-te cap allà, donar el teu suport. A més, a partir d'una estoneta començarà l'actuació del grup de folk modern Taverners, i després, per què no, pega un vot cap al TNT i aquest bar de Palma, aquest bar punk rock, que queden ben pocs, on hi ha el Gutter Night, aquesta trobada de fanzines i ediciones Do It Yourself, com també ens comentava en Carles Gott. Hem escoltat ara mateix la cançó Contra el suelo de hormigón, una cançó que apareix al segon 7 pulgades de la banda Suïcides, un projecte sorgit entre Viena i Barcelona i que ha estat editat com a segona referència de No Nostalgia Records, molt recomanable. El títol de l'EP és No nos mata la muerte, amb una calavera i les seves lletres fetes a mà. Abans de passar a escoltar la següent cosa, us volem informar de que el proper dimecres... Quin dimecres és? El dimecres 16 d'abril comença un nou espai de ràdio. Un espai que es diu així. Un espai que se fa dir per què volem dir Boomerang quan volem dir Fona. Un espai de ràdio que neix a Ona Mediterrània. Escoltam la seva sintonia. Per què deim Boomerang quan volem dir Fona? Un espai on l'autonomia social mallorquina alça la veu. Programa que des d'aquí vos recomanem, encara que sigui una altra emissora, cap problema. Evidentment, està conduït per diferents col·lectius de Mallorca. Un són Contra Info, un altre és Ecoxarxa, també hi ha grups d'afinitats de sensibilitat feminista i també estan la gent de Transitant, col·laboradors de 1984 i crec que CNT. La seva estrena mundial és aquest dimecres de 7, dimecres 16 d'abril a Ona Mediterrània, a partir de les 3 de l'hora baixa. Aquesta era la seva cunya. Els desitgem molta sort en aquest projecte i nosaltres ens tiram de ple amb una altra novetat. Xerram d'una banda mallorquina, un power trio que veuen de les fonts sagrades del post-hardcore o emo, sobretot dels 90 de bandes americanes. Se fan dir Hit the Robot, algo així com Copetge el robot, i Through the Wires, a través del filferro, és el títol del seu primer LP, que recull quasi 10 temes, quasi, i bé, de la mà del celler també mallorquí, Runaway Records, Punkaway Records. Escoltam la cançó Walking Stars, amb la que tanquen la seva cara. We'll be right back. Pues era la banda mallorquina Hit the Robot amb aquest debut LP, una banda que van poder-la gaudir, crec que la darrera vegada que els van veure era al Teatre de Lloseta, en aquell fenomenal concert que va tenir lloc a la tardor passada. Passam d'això i li donam pas en Esaquín. Chucky. Hi. Hi. How are you? Estàs? Vamos a hablar de otras cosas que no sean fútbol americano, porque sabemos que te agradan, ¿eh? Tú con vulguis. Si vols xerrar en galego, fala galego, fala español, castellano, lo que tú quieras. Puedo falar galego cando queiras. Cap problema, no. Cap problema. Dixo non teño problema pa falar galego. Pues en Xaquín també, com molt de valtros, té un baúl a casa seva, que li té molt de carinyo i que avui el comparteixen nosaltres amb un parell de perlitas que nos has traído, ¿verdad? Xa, però non é o baúl do Raúl, é o baúl do Xaquín. El baúl de Xaquín. En tribut al baúl de Raúl. I avui ens porta una banda. Xerra-mos d'aquesta banda. Bé, és una banda guipuchi, de guipuzcoana, de Andoain. Una banda de hardcore, una banda garajera. É moi reivindicativa, con moitas letras ácidas. El seu nom és... El seu nom és BAP. BAP. I crec que són les sigles de Brigades Antipoliciales o Brigada Antipolicia GLAC. En Xaquín ens ha portat el seu, diria jo, primer LP envasat i disca, conseller independent de final dels 80, no? Del que tens moltes referències al teu baúl. Algunes referències. Aquesta és la segona de Basati. I... Por ejemplo, grupos como RIP van publicar La Perrera, publicaron allí, Damba, incluso MCD, el seu single de Christmas, incluso MCD también. Aquest concretament és la seva segona referència que vos dèiem i el títol del disco és Videhuts eta Etxehuts, de l'any 1988 i posterior a la seva autoeditada demo del 86. La cançó que has triat és... Por ejemplo, Plastinozco Jarraniak, que es comida de plástico. De 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoyota a la resta del món. Sí, hardcore al límit de la mà de Bab des d'Euskadi, quan molts estaven atascats amb el tema del rock radical basco a final dels 80, de la mà de segells com Basati Discac sortien propostes molt més fresques que el que se venia sentint els darrers 5 anys, no? I una d'aquestes era en Bab, una banda que bevia de les fonts sagrades del hardcore americà, i sobretot jo crec que de Bad Brains les gustava mucho, Bad Brains, no creus? Sí, jo crec que sí. Y creo que también la escena de Washington con Minor Threat también creo que les encantaba. Sí, molt mític el gasteche de Andoain, per allà hi ha fotos de quasi totes les bandes del temps, sí. Van passar per allà, no? Anecdòtico sempre i mítico. Pues seguimos con tu baúl y seguimos en Euskadi, ¿qué te parece? Continuamos. Y vamos a escuchar el que creo que también es el primer LP de Baldinbada. Sí, un grupo de ska, pero de ska reivindicativo y cañero en aquella época de los 80, mediados de los 80, donde digamos que había una lucha muy reivindicativa. We'll be right back. després de Valdimbada us informam que aquest proper dimarts 15 d'abril, pels que aquells de vosaltres que ens escoltau des de Barcelona o que sireu allà, recomanar-vos la presentació del llibre Maceta, un llibre mallorquí que també podeu trobar al Corte Inglés, segurament a la secció de jardineria. És la presentació del llibre Maceta, com vos dèiem, diari d'un indígena escrit i dibuixat a màquina per Miquel Àngel Jonoboy i que se presentarà juntament amb l'exposició que s'inaugura Cor-Cor amb dibuixos de l'autor. Això serà a l'Espai Mallorca, a la plaça Vicenç Martorell número 1 de Barcelona, el proper dimarts, dia 15 d'abril, a partir de les 8:30. Més l'acte comptarà amb la participació, ens informen, d'en Carles Domènech, Pau Riba i l'autor del llibre. Altres cites de les que mos informen són les activitats de la sobrassada de peix. Les hem de pair encara, o sigui que el proper programa ja vos farem 5 cèntims o els convidarem perquè venguin a xerrar-nos de la seva proposta de cara al 2014. Ja sabeu que de les runes de l'Octubre Punk varen sortir aquestes jornades l'any 2013, sobrassada de peix, enguany a l'entorn de Manacor, de la carretera de Manacor. Podem adelantar que la banda de Barcelona, Una bèstia incontrolable, actuarà en directe juntament amb altres grups d'aquí de Mallorca, com Orde Mundial o FEA, el dia 17 de maig, a prop del restaurant Los Melones de Vilafranca. Escoltam Runes de cadència des del primer LP de Una bèstia incontrolable. Una bèstia incontrolable. El proper dia 17 de maig, ben a prop del restaurant Los Melones, a la carretera de Manacor, a l'altura de Vilafranca, de la mà de la sobrassada de peix. Seguim informant de concerts que ens arriben des de Catalunya, i és que la setmana dijous sant i divendres sant a Mallorca rebem la visita de AIM. Jo sóc una banda que arriba des de Manlleu o als alrededores a la Roca Sax Tour 2014. Estiran actuant el dijous 17 d'abril a la Factoria de So de Satan Maria, a partir de les 10:30, com sempre, juntament amb Motocultor, Istat i De Cráneo. El dia següent, el divendres de 8 d'abril, estiran actuant a Sa Possessió de Palma, a partir també de les 11:30, i ho faran juntament amb Wasted, Tigre Jet Junior i Usura. Però des d'aquí ens demanam per què hauríem d'anar al concert d'AIM I si tenim a qualcú a l'altre costat que ens ho pugui respondre, seria tot completament benvingut al programa. Hola? Hola. Hola, hola Toni. Què tal? Molt bé. Toni, Marc, Eloi i Lucas, tio. Pues estem en directe juntament amb AIM, que és la banda que arriba de la mà d'All Kids Brigade, i a lo millor ens poden dir per què un oient hauria d'anar a un concert dels vostres. Perquè és millor que anar a missa, no? Pues sí. Per molt Setmana Santa que sigui, us ho passareu millor ja que no amb els cures, no? Un bon show de punk rock. I divertit, no? Sí, no portarem regalos com feien els iaiers, però bueno, ja ens coneixeu, tenim ganes de veure-us. Som molt guapos. Bueno, això no, això dos. Els altres dos són tot alletxos, tio. Estem solters tots. Jo no. Ja ho sàpiguen totes les mallorquines. Les noies solteres, sobretot, ja vols dir. Sí. Val la pena anar a un concert d'allà perquè veuran a quatre solters bueno, que tenen ganes de pillar. Jo tinc tres nòvies aquí a Mallorca i quatre fills. El que... Sí. Ah, doncs pues, pinta ja, molt bé, això, eh? Tenen cua. La Joana, vaig tindre tres fills amb ella, tenen cua. Hola? Hola. Hola. Ah. Pues, que no em sentiu, pues, que no em pagueu no, les factures tampoc aquest mes. Massa bé, vos sentim massa bé. I què estàveu fent? Vale. Què estàveu fent ara que, mateix? Com esteu? Nosaltres estem seguts, però vosaltres què feis? Estàveu tot el dia plegats, la banda? Perquè vos hem telefonat de sorpresa. És que venim, ahir vam tocar a Canovelles, allà a la Roca del Vallès. Dormim poc. I no teníem son i allà a la Roca no et deixen mai dormir i ara arribem al poble. I el vostre poble és Manlleu, això... Manlleu, no és vera? Sí, Manlleu, la Roca Manlleu. Aquí són 7 hores més tard. Ah, sí? Bueno. No. Què opinau vosaltres del plebiscito català? Ja entrados al trapo. No vos voleu anar, els de Manlleu de la Roca? Que què opinem de què? De Arturo Mas i el plebiscito. Ah, que són tots uns fills de puta, jo és que sóc espanyol, tio. Que els donin pel cul. És veritat, que es carguin totes les banderes al cul i que els donin pel cul. Si això de la independència és una altra mentida i un altre negoci. Jo ets, i ara per... Favor, ara... per Catalunya que vingui un concert d'allà i ens compri totes les samarretes. Sí, descarat. I que ens tregui un disco per Esquerra Republicana, fills de puta. Sí, el partiu. És igual, de qui sigui. És que no ens agrada la política, deixem-ho pels polítics, això. I què vos agrada a vosaltres? Perquè diguin quins són els vostres interessos. La música, les noies... Les dones ens agraden bastant, també. Sí, el veure, sobre, més que les dones. La música és secundari. Nosaltres no l'havíem de muntar, però aviam si lligàvem. Bueno, doncs... Pues... Que no lligàvem i diem, pues ja que el tenim, seguim molt, no? Bueno, doncs... Pues, sembla molt suculenta la vostra propera visita. Crec que mos veurem els concerts... segur, la setmana que ve, el dia 17 i 18 d'abril, Setmana Santa, una visita estupenda, vos hauríem de donar una subvenció per promocionar aquesta terra. Sí. I si vos sembla... Per això Catalunya no, que li donin pel cul a Catalunya. Mallorca. Sí, ja ho deia fora de sembrat, Mallorca. Ah, això, tu, Mallorca què és? Catalunya, Espanya, què collons és això? Què sou vosaltres? No, el que mos vengui millor en cada moment som. Com és la vostra estelada? Té estrella també i barres, o com va això? No, té un castell, però d'això ja en xerrarem. Un castell, vale. Quina hora és allà ara? 7 hores més. Això és el Canario. Escolta, què t'assembla si escoltam la vostra maqueta? El tabaco va més barat, també. Escoltarem la vostra maqueta. Què vos sembla? Una puta merda. Ara anem... Bueno, doncs no teniu opció. La cançó que... Moltes gràcies, eh? Seguirem xerrant i ja... Molts petons i ens veiem dijous. Sí, ja ho veurem, si ens veiem, ja hem catat el vostre calibre. Bueno, ja ens veureu vosaltres, doncs, no? Que arribem a les 6:30, cabrons, què hem de fer? Anar al bar a fer carajillos o com va això? Ja t'ho contaré després. Toni, escoltam la cançó I'm Dying Every Day, me mor cada dia. I'm Dying Every Day, jo em moro cada dia, això ens sol passar. Ah, per totes les mallorquines. Moltes gràcies per tot, guapos, petons. Ah, bona, i guapes. I'm a loser, the people remain. Rather than care, cause why not? sí, hem catat de què va el rotllo amb Aim. Els esperem amb els braços oberts, sabem que són bona gent, els agrada la bauxa, això sí. Són un poc hooligans, però són bona gent. Escoltàvem la seva cançó I'm Dying Every Day, una cançó que apareix a la seva demo i que també podeu trobar al seu Bandcamp. Com vos dèiem, estan actuant amb unes quantes bandes mallorquines i és que sembla un doble festival de dos dies de la mà del Kids Brigade, que des d'aquí pues, recomanam encorajar la gent. Anem a escoltar, si vos sembla bé, un tema d'alguna de les bandes que tocaran. Per exemple, hem tingut accés a lo que serà el nou LP d'Usura, titulat El Legado, i que ha estat enregistrat de la mà d'en Tomeu Destructor i que s'editarà via diferents segells, crec que estan ficats en Alejo a Grita i Muera i en Sven de Yellow Dog, i escoltam com comença la cara B d'aquest 12 pulgades, El Legado d'Usura. Així sona el nou, lo que serà el nou disco d'Usura, com un canyón. Seguiu escoltant 1984, 20 minuts abans d'acabar el nostre espai d'avui, i ens arriba un altre burofax. Aquesta vegada des de la nostra llibreria favorita del carrer Socors, a Sa Calatrava, a Ciutat de Mallorca, i ens informen de que el proper dimecres 23 d'abril, dia de Sant Jordi, hi haurà una lectura col·lectiva de poemes. A on? A la paradeta de llibres de Sant Jordi, que la llibreria Transitant muntarà al tram inferior de les Rambles, no a la plaça Major. A partir de les 5:30 hi haurà una lectura col·lectiva de poesia independent i política per a celebrar el Dia del Llibre i la Rosa amb paraules de Ajo, Antonio Orihuela i Jorge Rietschmann. També ens informen de que el dia següent, el dijous 24 d'abril, a la llibreria Transitant, ja sabeu, al carrer Socors 16, hi haurà la presentació del llibre Càrceles en Llamas, a partir de les 7:30. La presentació del llibre Càrceles en Llamas, el movimiento de los presos sociales en la transición, de César Lorenzo Rubio. Ha estat editat per Virus Editorial i la presentació correrà a càrrec de Daniel Pont, membre fundador de la COPEL, la coordinadora de presos en lluita. Escoltam a The Cranio, que estan tocant, com vos dèiem, el proper dijous de 7 d'abril a Fanta Maria, juntament amb Vine. El seu LP sona així. Yeah. Aleshores eren de Cráneo. Així sona d'espectacular el seu fabulós LP de debut de, que vos recomanem des d'aquí. També ens informen de que el proper dimarts, dia 15, és lluna plena i ja mos contau la setmana passada l'Hombre Lobo Internacional que farà la seva aparició al Blue Art de Sa Llonja. El dia següent, això serà a les 10, per cert, que hi haurà lluna plena de color vermell. I després, el dia següent, ja sabeu que a la festa aquella dels... que vos xerraven la setmana passada, amb Los Chuletones, Trance, Wow y Los Arg i Crudo Pimiento a la Sala Luna, i el dijous, dia de 7, en Svamp, el fanzine Riot Girl a Mallorca, presentarà i projectarà el documental Tomar el escenario, ausències i presències de les mujeres en la música alternativa, realitzat per l'equip Autoexpressió Produccions a Barcelona a l'any 2013. Començarà el dijous de 7 a partir de les 9 del vespre, quan se projectarà el documental, i després a partir de les 10:30 hi haurà el concert de les bandes Riot Cats, Dumb i Addictis, en fin de fiesta, con la senyora Lodo i Marquesa Bon Meau, a partir de les 3 euros, a preu 3 euros, perdoneu, i serà benèfic per la financiació del documental. I ja quasi al filo del programa ens arriben els col·laboradors Nur i Bernat. Bones tardes. Hola, què tal, com estem? Aquí una altra vegada de nou, 1984, donant un respiro, un petit respiro a tot aquest gran equipasso que durant aquest mes d'ausència doncs, ha estat aquí a pie del cañón. I justament ara teníem ganes de comentar una coseta, Nur. Tu que... D'on venim ara, Nur? Del pati, i en el pati necessita quatre pernorts. I quantes? No, és que acaben de passar, venim del parquecito d'aquí darrere, des que salga el Pere sí. Capellà, i hem vist que en el parquecito li falten un parell de perns i, una, claro. I unes quantes femelles. Ho hem intentat sí. arreglar, però és que no tenim eines i mos falten ses femelles. Sí. O sigui que qui pugui, que se'n recordi que el parquecito és un lloc que se li dona molta guerra i que se'n vagi allà, per favor, a arreglar ses coses que necessiten un petit arreglo perquè els menuts no claro. Se facin mal. Ah, que sí, Nur? Sí, i ara, i un altre dia que vengam a la ràdio, arreglarem aquest pati. Sí, nosaltres intentarem col·laborar amb el que puguem. Ah, que sí, Nur? Moltes gràcies per venir, Nur. Vos hem trobat a faltar. I ara, escoltam una altra cançó, sí. de la mà de Metadona, ens arriben 2-7 pulgades, des de Perú. Però acabant de fer un correu tremendo. Què és el que t'ha arribat? Perquè t'ha arribat un... Mirarem d'acomiadar-nos amb això perquè ens arriba un correu punt de la vostra mà. Això ve de part de Grita Muere, són els discos que tenia pendent de passar. Sí, és el que té el correu punt, cada vegada se despisten de camí. De moment, a la safata de sortida tenim una banda que arriba des de Perú i que se fan dir Lujuria. Thank you. Pues escoltàvem un testimoni de l'any 1985 des de Perú, una banda que se feia dir Luxúria, i és un 7 polgades que ha sortit al carrer de la mà de Rock SVD i SVB Discos, un 7 polgades amb 5 cançons titulat Composes i Sin Apuros. Escoltàvem la cançó El Reflejo. I com bé ens deien Nur i en Bernat, ens arriba el correu punk. Arriba tard, però arriba. Arriba, arriba. Moltes gràcies. I a la fi tenim el tercer LP, diria jo, de Total Ikers, editat, editat per Gritao Muere, sí, i que inclou 10 temazos de Crust a Muerte. A Muerte. I el títol del disco crec que és Cementiri. Escoltam una cançó a la que se demanen què és allò de l'anarquia. Quasi per anar acabant el programa, vos farem 5 cèntims d'altres convocatòries de les que ens acaben d'informar. I és que també el dimecres 16 d'abril es tiren dues bandes de hardcore i metal actuant al túnel de la plaça Gomila. El dimecres 16 d'abril són Anormal Push i West Point TJC a partir de mitjanit. També al mateix lloc al túnel ens informen que està la banda punk rockera d'influències llatines, Los Desconados, tocant el divendres dia de 8 d'abril, també a partir de les 12, i també ens informen des de la tenda Vinilo que celebren, sí, que ja va, el Record Store Day, el dissabte dia de 9 d'abril. Estiran actuant el rock and roll hawaiano animado de les atlotes de Sweet Pusmel a partir de l'hora del vermú, dissabte de 9 d'abril, i a partir de la sobremesa de les 4 i mitja, la banda punk rockera favorita d'aquí, Trance, actuant a la tenda de discos Mais Vinilo, ben a prop de Can Vinagre, al carrer de Joms. El mateix dia, dissabte de 9, també sabem que Síndrome d'Abstinència tornen als escenaris i ho fan dins els concerts de Incòmodo Festival a Factoria de So, a partir també de les 9 de vespre. Anem a escoltar una altra entrega que ens arriba de la mà de Gritao Muere, i és la cançó, bueno, una de les darreres cançons que van deixar infame la banda de Barcelona, els seus 7 polgades, on surt una rata, una calavera punca arremossegant una rata, i una cançó que se diu O Recomeso. Let's go. fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui del 1984. Gràcies per aguantar. Gràcies, Marta, per haver vingut a Apoyo Logístico. Gràcies també, Chucky. Graciñas. Graciñas, Chucky. I gràcies també a en Larry, que ens dona una mà als controls. Saludam els Voltors de camí cap a casa, especialment en Raül. I saludam també en Nur, en Bernat, en Jota i tots aquells que fan possible la ràdio. Hay algo aquí que va mal. Aquí que va mal.